ulga na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 24 lipca. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Spotkanie poświęcone sytuacji polskich turystów w Grecji odbyło się w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Kneset przyjął jeden z najważniejszych elementów kontrowersyjnej reformy pozwalającej na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Fundacje alarmują, w czasie wakacji gwałtownie przybywa porzuconych zwierząt. Pożary, które od niemal tygodnia pustoszą Grecję, obejmują nowe terytoria. Wciąż najgorsza sytuacja jest na Rodos, ale z żywiołem walczą też strażacy na Korfu, Eubei i na Peloponezie. Z Rodos w ostatnich dniach ewakuowano około 30 tysięcy osób, w tym ponad 1000 Polaków, którzy przyjechali tam na wakacje. Dziś w Ministerstwie Sportu odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji polskich turystów. O szczegółach Karol Surówka. W naradzie organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wzięli udział przedstawiciele branży turystycznej, polscy dyplomaci, pracownicy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Polskie władze podkreślają, że są w stałym kontakcie z greckimi służbami oraz biurami podróży i starają się możliwie udzielać pomocy Polakom, którzy znaleźli się na ewakuowanych obszarach. Przedstawiciele biur podróży w Polsce poinformowali, że osoby, które miały na ten tydzień zaplanowane wyjazdy do hoteli na zagrożonych obszarach, mogą zmienić termin lub kierunek wyjazdu albo uzyskać zwrot kosztów. Osoby, które są już na wakacjach w Grecji i otrzymały informację, że ich hotel będzie ewakuowany, mogą szukać pomocy w kilku miejscach, skontaktować się z miejscowym rezydentem biura podróży, lokalnymi służbami albo polskim konsulatem pod numerem plus 30 693 655 4629. Karol Surówka, Polskie Radio. Około 13 w Warszawie przed siedzibą telewizji Republika nieznany sprawca strzelał z broni pneumatycznej do pracownicy administracyjnej tej stacji. Oddano co najmniej 6 strzałów, pisze portal niezależna.pl. Sprawą zajmuje się policja. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 4 poinformowała, że otrzymano zgłoszenie dotyczące użycia wobec kobiety idącej chodnikiem wiatrówki lub przedmiotu przypominającego broń na kulki. Z jej relacji wynikało, że miała usłyszeć świst, natomiast zaznaczam, że są to wstępne informacje, które są przez nas oczywiście weryfikowane, ustalane na miejscu. Nikomu nic się nie stało, na miejscu pracują policjanci, ustalają okoliczności tej sytuacji, tego zdarzenia. Do ostrzelania miało dojść w okolicach ulicy Dzielnej. Izraelski parlament przegłosował pierwszą z budzących kontrowersje ustaw pozwalających na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Chodzi o anulowanie zasady roztropności, która stała na przeszkodzie planowanych przez władze reform. Kneset przegłosował zmiany mimo wielotysięcznych protestów Izraelczyków. Obowiązująca w Izraelu zasada roztropności oznacza, że zarówno rządowi prawnicy, jak i sędziowie Sądu Najwyższego mogą zablokować nowe ustawy, jeśli uznają, że nie są one zgodne z ową zasadą. Wszystko dlatego, że w Izraelu nie ma konstytucji, a tym samym nie ma jednego punktu odniesienia prawnego. Większością głosów rządzącej prawicy Kneset przegłosował właśnie zniesienie zasady roztropności, co oznacza, że znika w ten sposób ostatnia przeszkoda na drodze do zmian w sądownictwie. Rząd chce przede wszystkim dać możliwość parlamentowi, by ten mógł anulować wyroki Sądu Najwyższego. Opozycja uważa, że to wprowadzanie do kraju dyktatury. Przeciwko reformom od pół roku protestują tysiące Izraelczyków. Dzisiaj przez kilka godzin demonstranci blokowali wejście do Knesetu. Policja siłą ich usunęła i zatrzymała 19 osób. Z kolei związkowcy oraz przedstawiciele 150 wiodących w kraju firm zapowiedzieli strajk generalny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji próbują ustalić okoliczności zniknięcia z cmentarza w Lewaszowie koło Petersburga pomnika Polaków ofiar stalinowskich zbrodni. Ambasador Krzysztof Krajewski podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że chodzi o monument, który stał w miejscu pochówku tysięcy osób zamordowanych w okresie sowieckim. Usunięto polski nagrobek. Przypuszczam, że pomnik został usunięty tak jak w czasach stalinowskich pod przykrywką nocy. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. Po prostu jest to brutalne, haniebne przestępstwo. Dyplomata podkreślił, że w Polsce nikt nie usuwa pomników żołnierzy rosyjskich ani sowieckich, które znajdują się na miejscach pochówku. W wakacje gwałtownie przebywa porzuconych zwierząt, alarmuje rzeszowska fundacja Felineus. Organizacja opiekująca się głównie bezdomnymi kotami każdego dnia otrzymuje zgłoszenia o czworonogach, które straciły dach nad głową. Prezes fundacji Violetta Scheiner mówi, że problem jest poważny. Zgłoszeń jest potwornie dużo. Ten rok jest wyjątkowo trudny. Po prostu ilość zgłaszanych kotów, może dziennie, to jest w granicach 3-4 grup kotów. To nie, że jeden kot, tylko grup kotów. Przyjmujemy na tyle, na ile się da, natomiast jak jest to okres wakacyjny i adopcje stoją, czyli po prostu ludzie w mniejszym stopniu adoptują zwierzaki, a im mniej adopcji, no to tym mniej wolnego miejsca. Na nowych właścicieli tylko w Rzeszowie czeka 170 czworonogów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś nad Polską, te najcięższego kalibru w tej chwili na Dolnym i Górnym Śląsku, także w Bieszczadach mocno leje i grzmi. No i na środkowe wybrzeże to wszystko się przemieszcza z zachodu na wschód. Jeśli chodzi o termometry, te pokazują od 22 stopni nad morzem do 28-29 w głębi kraju. Jutro pogoda bardzo podobna, przelotne opady deszczu, głównie na południu i miejscami również burze. Temperatura na północy i północnym zachodzie od 19 do 24 stopni, na pozostałym obszarze od 25 do 29. Powieje w górach i nad morzem bardzo mocno. Trzeba uważać. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, przed mikrofonem Witold Lazar. No i jeszcze Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie, również SMS-ową 71335. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 6,5 minuty po 17. zespół The Rembrandts. Zapraszamy do trójki, 10 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, znowu sprawy zagraniczne w naszym programie. W Niemczech coraz bardziej agresywna staje się narracja w sprawie migrantów. Premier Hessi Boris Rhein w wywiadzie dla sobotniego Bilda wezwał do wprowadzenia ogólnokrajowych kontroli granicznych. Te landowe już obowiązują i często dotykają Polaków, bowiem rządzący wschodnimi landami uważają, że migranci przyjeżdżają z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rząd federalny musi w końcu zadbać o to, aby mniej osób przybywało nielegalnie do Niemiec. Aby to zrobić, potrzebujemy kompleksowych kontroli na niemieckich granicach zewnętrznych. Boris Rhein dodał, że oczekuje stosownych działań od swojej przeciwniczki w nadchodzących wyborach, a aktualnie minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby w końcu zarządziła ogólnokrajowe kontrole graniczne przez policję federalną, przynajmniej na szczególnie ruchliwych granicach wewnętrznych. Premier Hessi Boris Rhein stara się ten wątek wzrastającej migracji do Niemiec poruszyć w kampanii wyborczej. Podkreśla dr Piotr Kubiak, ekspert do spraw Niemiec, Instytut Zachodni. To niejako wpisuje się w trend w ostatnich tygodniach. Widzieliśmy w niedzielę, że kiedy pan Boris Rhein udzielił tego wywiadu, był tam Sonntag. Mówi Olga Doleśniak-Harczuk, Instytut Staszica. Za chwilę został wydany komunikat przez jego zastępcę, przez wicepremiera Hessi, Tareka Al-Wazira, który jest również ministrem gospodarki Hessi. Tarek Al-Wazir powiedział, że to jest propozycja niedopuszczalna, nieuzasadniona, że ona jest sprzeczna z ideą europejską, a także niebezpieczna ekonomicznie, ponieważ Hessia jako land, tak jak i wszystkie inne landy niemieckie, tkwią w kryzysie, jeżeli chodzi o ręce do pracy i tego typu kontrole były zdaniem Zielonych kontrskuteczne. Niemcy sobie nie radzą z migracją nielegalną i legalną i na to się nakłada jeszcze problem o braku integracji tych nielegalnej migracji z krajów muzułmańskich, to podkreślają. Mówi profesor Bogdan Musiał, historyk polsko-niemiecki mieszkający w Niemczech. Bardzo trudno ich zintegrować, ponieważ ich kulturowe zaplecze jest całkowicie inne, często z krajów islamskich. Kultura przemocy jest inna. To są młodzi mężczyźni, którzy się nie integrują i oni są ogromnym problemem dla niemieckiego społeczeństwa i dzisiaj czytałem już, że z napływem młodych migrantów do Niemiec, tak samo jest napływ do więzień. Rząd federalny się wzbrania przed wprowadzeniem kontroli na granicy. Wracałem z Berlina do Szczecina, jest przesiadka w takiej miejscowości Agemünde. Mówi nasz kolega redakcyjny Paweł Turski. Tam mieliśmy autobus zastępczy. Chcieliśmy odjechać, niestety kierowcy czekali, nie informowali nas, dlaczego czekają. Po 15-20 minutach pojawiło się dwóch policjantów, którzy zaczęli legitymować pasażerów. Nikt nie poinformował nas, dlaczego są sprawdzane dokumenty, jednak każda osoba była sprawdzana. Powodu kontroli nie poznaliśmy. Ja spotkałam się z tego typu kontrolą również po wyjściu z samolotu w Berlinie. Spotkałam się z taką kontrolą również w pociągu, więc nawet jeżeli tego typu kontrole oficjalnie jeszcze nie istnieją, nie zostały wdrożone, to można spokojnie powiedzieć, że one są prowadzone w sposób taki cichy. Politycy widzą, że trzeba się z tym jakoś poradzić i tu wychodzi równocześnie to ogromne zakłamanie niemieckiej polityki, że zawsze się Polski krytykuje za to, co robi na granicy z Białorusi, a w sumie sami są magnetem i to jest problem. Dopóki oni tego nie zmienią, to sytuacja się nie zmieni. Czyli oni muszą radykalnie zmienić politykę migracyjną, ale na razie nie ma tutaj tej gotowości, bo jednak ideologia bierze górę nad zdrowym rozsądkiem. Państwo niemieckie chce się jednak kreować na takiego obrońcę praw migrantów, na takich zwolenników wolnego przepływu osób z każdego kierunku, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Niemiecka Policja Federalna poinformowała w ubiegłym tygodniu, że w pierwszej połowie 2023 roku odnotowano znacznie więcej nielegalnych wjazdów do Niemiec niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wzmożony ruch dotyczył tak zwanego szlaku białoruskiego, który prowadzi przez Polskę. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak.

Stacja Bastille w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki, 21 minut po godzinie 17. Spoglądamy teraz za naszą wschodnią granicę. Zapomnieliście, że tak jak w Rosji, na Ukrainie są wasze dzieci i pobłogosławiliście tych, którzy je teraz zabijają. Tak napisał w liście otwartym do moskiewskiego patriarchy Cyryla biskup Wiktor z Odessy. To ukraińskie miasto od tygodnia jest bombardowane przez rosyjskiego agresora, który niszczy infrastrukturę portową i zabytki, w tym zabytki sakralne. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Poszukiwany listem gończym za wojenne zbrodnie, Władimir Putin nie chce, żeby Ukraina eksportowała z czarnomorskich portów zboże, dlatego po zerwaniu porozumienia jego wojska nieustannie niszczą portowe miasta Ukrainy. Szczególnie od początku wojny zbożowej ucierpiała Odessa. Podkreśla to w swoich wystąpieniach prezydent Wołodymyr Zełenski. Chcę podziękować tym, którzy już potępili ten przejaw rosyjskiego zła. Nie można pozwolić, aby ludzie na świecie przyzwyczaili się do ataków terrorystycznych. Celem wszystkich tych pocisków są nie tylko miasta, wsie czy ludzie. Ich celem jest człowieczeństwo i fundamenty całej naszej europejskiej kultury. Rosyjski pocisk przeciwokrętowy trafił w ołtarz Katedry Przemienienia Pańskiego w Odessie, jednej z najcenniejszych świątyń na Ukrainie. Rosjanie niszczą na Ukrainie zabytki, w tym sakralne, nawet te, które związane są z ich własną historią. W tym czasie niszczą także pomniki poświęcone Polakom, ofiarom zbrodni stalinowskich, w tym monumenty, których elementem jest krzyż. Zdaniem ambasadora Polski w Rosji to przejaw nieliczenia się z wartościami religijnymi i kulturowo-historycznymi, a także zwykłej hipokryzji. Dla mnie jest to, nie chciałbym używać jako dyplomata mocnych słów, ale jest to pewnego rodzaju hipokryzja. Z jednej strony święci się uzbrojenie, które jest następnie wykorzystywane do ataków, jak choćby takich, jak na świątynię Przemienienia Pańskiego w Odessie, zabytek wpisany na listę UNESCO. Miejsce, które zostało w 1936 roku ograbione przez bolszewików, odnowione, odrestaurowane w latach 90. i ponownie w 2023 roku zniszczone przez rosyjską rakietę. Jest to jakaś absurdalna sprzeczność zarówno kłaniania się przed krzyżem, a jednocześnie walka z tym krzyżem. To, o czym rozmawiamy, stało się jakąś pasją, bezmyślną pasją tych, którzy takie decyzje podejmują. Od początku inwazji na Ukrainę rosyjski agresor zniszczył tysiące obiektów i miejsc ważnych nie tylko z punktu widzenia ukraińskiej kultury, ale będących światowym dziedzictwem. Niedawno rakiety agresora spadły na Stare Miasto we Lwowie, gdzie każdy kamień wiąże się z historią Polski i Ukrainy. Kiedy po tym ataku rozmawiałem z ukraińskim dziennikarzem Romanem Cymbalukiem, powiedział mi, że naloty na obiekty historyczne to świadome działanie agresora. Oni chcą wybić wszystkich, niezależnie od regionu, języka czy religii. Tu chodzi po prostu o rozwiązanie tak zwanej kwestii ukraińskiej. Jeśli ty jako osoba mieszkająca na terytorium Ukrainy mówisz głośno, jestem Ukraińcem, a mój kraj to Ukraina, to zostaniesz zniszczony. I oni nazywają to deukrainizacją. Każdy rosyjski atak to śmierć ludzi i zniszczona infrastruktura oraz zabytki. Ukraińcy od początku wojny apelują do świata o powołanie Międzynarodowego Trybunału, który osądzi rosyjskich zbrodniarzy. To była relacja Macieja Jastrzębskiego. Dziękujemy bardzo. Tu trójka, audycja popołudniowa na zegarze 25 minut po piątej. Yeah. sprzed lat. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 27 minut po godzinie 17, więc zbliżamy się do 17.30. Za chwilę przed nami radionawigator, wiadomości w skrócie, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 17.30. Jak się tego popołudnia jeździ po naszych drogach i ulicach? O tym Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe w obie strony, a podobnie jest na Dolnym Śląsku. Tam zdecydowanie wolniej jedzie się od węzła Wrocław Wschód w stronę Zgorzelca aż do Kostomłotów. Zatłoczona jest również A1 na wysokości Częstochowy w kierunku Łodzi. Także ekspresowa 8 w Warszawie, zwłaszcza od Bemowa w stronę Białegostoku. Oraz obwodnica Trójmiasta, gdzie w pobliżu węzła Gdynia Wielki Kac doszło do awarii kampera. Ten pojazd blokuje jeden pas w kierunku Torunia. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest Krajowa 28 w okolicach Piątkowej. To pomiędzy Nowym Sączem i Grybowem. Na 140 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i aż 4 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Policja kieruje na objazd trasami lokalnymi. 17.30 punktualnie, czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Grupa polskich turystów przebywająca na greckiej wyspie Rodos nie może wrócić do Polski. Od kilku godzin około 200 Polaków, którzy zakończyli w czasy organizowane przez biuro podróży TUI, przebywa na lotnisku, a ich lot został odwołany. Dziennikarz Polskiego Radia Aleksander Przoniak, który jest jednym z turystów, wyjaśnia, że Polacy zostali zabrani z hotelu na lotnisko i tam dowiedzieli się, że nie mogą wrócić do kraju. Więcej o tym powiemy w serwisie o 18.00. Zatrzymano 35-letniego mężczyznę w sprawie strzałów oddanych w kierunku pracownicy TV Republika. Nadkomisarz Marta Sułowska z Komendy na Warszawskiej Woli powiedziała, że policjanci traktują sprawę bardzo poważnie. Zostały przeprowadzone oględziny, podczas których znaleziono plastikowe kulki. Rządy Rumunii i Mołdawii potępiły dzisiejsze naloty Rosji na cele cywilne na Ukrainie. Jednym z nich był port Wreni, leżący zaledwie 20 kilometrów od granicy Ukrainy z Rumunią i Mołdawią. Rosjanie zbombardowali m.in. magazyny zbożowe i punkt kontrolny. Twitter zmienił logo, niebieskiego ptaka zamienił na literę X wpisaną w czarne pole. Zmianę zapowiedział wcześniej właściciel Elon Musk. Wkrótce powiemy adieu marce Twittera i stopniowo wszystkim ptakom, ogłosił we wpisie zamieszczonym wczoraj nad ranem. Według Washington Post ogłoszenie miliardera zaskoczyło pracowników firmy. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18.00. sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od świetnych wieści z Japonii, gdzie trwają pływackie mistrzostwa świata. Ksawery Masiuk awansował do finału na 100 metrów grzbietem. W dzisiejszych półfinałach w Fukuoce Masiuk uzyskał 7 czas, 53 sekundy i 20 setnych. Najszybszy w półfinałach Włoch Tomasz Czekon wyprzedził Polaka o nieco ponad sekundę. 14 wynik uzyskał Kacper Stokowski, 53-96. Finał jutro. A teraz przenosimy się na drugą stronę ulicy od redakcji Trójki na korty tenisowe Legii, gdzie rozpoczął się turniej WTA BNP Paribas Warsaw Open. No i rozpoczął się niepomyślnie dla Mai Chwalińskiej, która już w pierwszej rundzie przegrała z Niemką Laurą Ziegemund 4-6 i 1-6. Starałam się ostatnio nie myśleć tak dużo nad tym, co chcę poprawiać. Po prostu mało grałam w tenisa. Byłam kontuzjowana albo chora, więc starałam się przez ostatnie tygodnie po prostu nagrać się w zdrowych ilościach. No i cieszę się, że zagrałam mecz. Szkoda, że nie wyszło, ale przynajmniej zagrałam jakiś mecz na punkty w końcu i mam nadzieję, że w następnym turnieju będzie jej więcej. Czekamy na powrót Mai Chwalińskiej na korty. Jutro mecze Igi Świątek i Weroniki Ewald. Powoli precyzuje się drabinka europejskich pucharów w piłce nożnej, zakładając, że Legia Warszawa pokona w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy Orda Basy Szymkent. W następnym meczu zmierzy się ze zwycięzcą starcia Austrii Wiedeń z bośniackim FK Borac. O ile w trzeciej rundzie zamelduje się Pogoń Szczecin, a musiałaby pokonać się północnoirlandzki Linfield FC, zagra z lepszym z pary Chęt i Żlina ze Słowacji. Rywalem Lecha Poznań w przypadku zwycięstwa nad Żalgirisem Kowno będzie łotewska FK Auda lub Spartak Trnawa. O ile o Ligę Mistrzów walczy Raków Częstochowa i jeśli przejdzie Karabach Agdam, zagra ze zwycięstwą starcia cypryjskiego Arisemu Limassol i białoruskiego Batę Borysów. Jeśli mistrzowie Polski przegrają z mistrzem Azerbejdżanu, spadają do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy, a tam czeka ich mecz z przegranym pomiędzy HJK Helsinki a Molde FK. Za niespełna półtorej godziny ostatni mecz pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy zagrają dwie drużyny, którym upiegł się spadek do pierwszej ligi w poprzednim sezonie. Korona Kielce podejmuje Śląsk Wrocław. Mówi trener Śląska Jacek Magiera. Nie zagraliśmy ani razu w takim składzie, w jakim wyjdziemy w Kielcach z różnych powodów w meczach sparingowych, dlatego ten start będzie bardzo ważny. Wiemy też, do jakiego zespołu jedziemy. Spodziewać się tam trzeba determinacji ze strony przeciwników, mocnej walki, dobrego biegania. Także zawodnicy są na ten temat uświadamiani, że tylko i wyłącznie ich postawa na boisku, ich determinacja, mądrość i realizowanie założeń spowoduje to, że będzie okej. Okay. Do lekkoatletycznych mistrzostw świata pozostaje niespełna miesiąc, a dziś dotarła do nas fatalna informacja. Iga Baumgartlin, nasza czołowa sprinterka na 400 metrów, doznała poważnej kontuzji i nie wystartuje już w tym sezonie. Skład naszej sztafety 4x400 jest bardzo osłabiony. Fakt, fenomenalnie biega Natalia Kaczmarek, dość nierówno Anna Kiełbasińska, ale Justyna Święty-Ersetic nie startuje z powodu kontuzji, a Małgorzata Hołub-Kowalik spodziewa się dziecka. Trudny to sezon dla naszej sztafety. Trudna też końcówka drugiego etapu Tour de France kobiet. Ulewa powoduje, że było już kilka poważnych upadków. Do mety pozostaje mniej więcej 2,5 kilometra w ucieczce. Ach, już ta ucieczka zniwelowana. Była Kasia Niewiadoma, która atakowała. No a teraz Marlen Reusser atakuje. Także zacięty bój do samej mety. Sporo chmur nad Polską, zachmurzenie umiarkowane i duże, ale te najbardziej nieprzyjemne chmury w tej chwili na Dolnym i Górnym Śląsku, także w Bieszczadach. No a taka najpoważniejsza i największa chmura, z której w tej chwili pada, a nawet grzmi w okolicach środkowego wybrzeża Koszalin, Słupsk. Tam można spodziewać się nawet opadów gradu, no i grzmotów. Proszę uważać też na wiatr, bo on w czasie burz może być porywisty i MGW wydało ostrzeżenia. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 29 w głębi kraju. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 24 minuty 18. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Beat. Masz nowy crush, zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steszą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Zawiałów i Fifi Hollywood. Za 21 minut godzina 18, dwie dwójki i siedem trójek. Jeśli chodzi o tematy sportowe, państwo nie pozostają obojętni. Ja mam takie przemyślenie odnośnie sportu u nas w kraju. Wygląda, że siatkarze znają się na swojej pracy, związki są poukładane, mówię o żeńskiej i męskiej reprezentacji. Trenerzy kierują zawodnikami, prowadzą ich prawidłowo, a nie odwrotnie. Skandali żadnych nie ma tutaj wokół tego sportu, to może warto spytać, czy oni się nie znają na piłce nożnej. No, pan zapewne pije do wczorajszego zamieszania wokół Fernando Santosza. Otóż niektóre saudyjskie media poinformowały, że nasz 68-letni szkoleniowiec ma lukratywną ofertę z klubu tamtejszej ekstraklasy, a do finalizacji umowy brakuje tylko szczegółów. No i zrobiło się zamieszanie. Przez wiele godzin w niedzielę przedstawiciele PZPN próbowali skontaktować się z przebywającym na urlopie Santoszem. Nasz selekcjoner był ostatnio w Polsce tydzień temu podczas finału meczu o Superpuchar Raków Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych. Tymczasem wieczorem wszystko się wyjaśniło. Prezes PZPN Cezary Kulesza zaprzeczył, jakoby Fernando Santos miał odejść ze stanowiska selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Nieprawdą są doniesienia medialne o tym, że zamierza zrezygnować z prowadzenia naszej kadry, przekazał szef federacji. Mam krótką wiadomość od trenera Santosza dla wszystkich kibiców reprezentacji Polski. Mam ważny kontrakt z drużyną narodową i nic w tej sprawie się nie zmieniło. Liczę na wasze wsparcie w walce o Mistrzostwa Europy. Tak napisał do prezesa Kuleszy trener Fernando Santos. A więc nie ma tematu. To tak dla przypomnienia, bo była wczoraj niedziela, mogło coś państwa ominąć. W temacie sportowym jeszcze, a propos wczorajszego spotkania fantastycznie wygranego przez naszych siatkarzy, słyszałem, że jest akcja teraz sadzenia drzew, nie tylko w związku z pożarami występującymi w Grecji, ale ogólnie, żeby zazielenić Europę, Polskę. Ja mam propozycję, po wczorajszym meczu, żeby te drzewa posadzić na stadzie narodowym. Przynajmniej będzie dobrze wykorzystany teren. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać, kto chodzi bokiem, kto chodzi bokiem. Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić. Wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może pięć, komet, deszcz i śluz. Chyba, że tęgi łeb myli się. głowie. To jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija. Znów łączy nas tęczy most. Deszcz i ślus. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść w górę mknie do gwiazd. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, plan się rozwija, znów łączy nas tęczy most. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Perfekt. Równiutko za kwadrans 18 jest w studiu już Rafał Tomański i jego gość, a zatem zapraszamy na... Trójkowy komentarz dnia. A dzisiaj naszym gościem jest minister Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Dzień dobry panu. Witam panie redaktorze, witam słuchaczy Trójki. Jest pan dzisiaj z nami w trochę innej roli niż tradycyjnie, ponieważ jeszcze dodatkowo do swoich funkcji jest pan polskim turystą w Grecji. Gdzie pan dokładnie się znajduje? Tak, jestem w południowej części Rodos, tej objętej pożarami i mogę powiedzieć, że przeżyłem te wszystkie dramatyczne chwile, które państwo znacie z mediów. Sytuacja na tę chwilę jest trochę uspokojona. W sobotę ewakuowaliśmy się wspólnie z setkami innych turystów z miejscowości Kefary. Teraz jesteśmy 20 kilometrów na południe. Wydaje się, że tutaj jest już strefa bezpieczna, aczkolwiek wiemy, że pożar rozwija się w sposób niekontrolowany. A jak to wygląda na miejscu? Jak reagują ludzie? Jaka jest pomoc ze strony służb ratowniczych? Przede wszystkim turyści polscy są bardzo spokojni tutaj w tym miejscu, gdzie widzimy na horyzoncie kłęby dymu. Wydaje się, że już ten pożar nie dojdzie do tego miejsca. Natomiast mogę powiedzieć, że sama ewakuacja w sobotę między godziną 13-14 z tych zagrożonych pożarą obiektów była dramatyczna. Nam udało się odpowiednio wcześnie opuścić obiekt, gdyż widzieliśmy już te kłęby dymu, natomiast część turystów jeszcze była na plaży, część turystów była na stołówkach i te pół godziny czy godzina spowodowało to, że potem już rzeczywiście zabierając tylko najpotrzebniejsze rzeczy, musieli udając się plażą uciekać przed tym pożarem i ci ludzie byli w najbardziej dramatycznej sytuacji, gdy zostały dokumenty, rzeczy osobistego użytku, czy nawet pieniądze. Natomiast te osoby znalazły schronienie w odległości kilku kilometrów lub to w obiektach do tego przeznaczonych, takich jak inne pensjonaty, ale także miały zagwarantowane nocleg w obiektach sportowych, na stadionach, czy w innych rodzaju halach sportowych. A jak do sprawy podchodzi? Jakiego rodzaju pomoc oferuje operator wycieczki, na której pan się znajduje? Ja akurat jestem na tak zwanym indywidualnym wjeździe, czyli niezorganizowanym przez tur operatora. Moja rodzina chciała mieć zapewnione możliwość aktywnego spędzania czasu na sportach wodnych i dlatego chcieliśmy mieć taką pewną dowolność dysponowania czasem. Natomiast zdecydowana większość, a właściwie wszyscy są z jakimiś biurami podróży. Dzisiaj mieliśmy takie spotkanie z największymi touroperatorami, którzy tu w tej chwili mają kilka tysięcy turystów. I tak, te osoby już na następnego dnia zostały przywiezione autokarami lub do innego hotelu w bezpieczną część wyspy na północy, lub jeżeli sobie zażądały powrót do kraju, to wszystko jest spełnione. Oczywiście te osoby, które nie zdołały zabrać dokumentów lub innych bardzo potrzebnych rzeczy, mają pomoc konsularną lub to na lotnisku, lub telefonicznie przez ambasadę, lub właśnie przez touroperatorów. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli parę tysięcy osób chce się dodzwonić w jakieś miejsce, to wtedy nie dzieje się to automatycznie, nie dzieje się to błyskawicznie, potrzebujemy trochę cierpliwości, natomiast nie mamy żadnych dramatycznych doniesień o jakimś uszczerbku na zdrowiu, na życiu lub o takich sytuacjach, które byłyby dramatyczne z takiego prostego życiowego sposobu. Jak reagują greckie media lokalne? Bo ta sytuacja trwa już kilka dobrych dni, więc już siłą rzeczy muszą być jakieś oceny tego, jak reaguje rząd, jak sprawdza się cały ten mechanizm, bo to też nie pierwsze takie pożary w Grecji. Tak, dzisiaj słyszymy, że także na innych wyspach greckich rozwijają się. Musimy sobie zdawać sprawę, że upały, które nie były notowane od kilkudziesięciu lat w tej części Europy, 40 stopni to jest pewna normalna temperatura w tych dniach i bardzo silny wiatr. To wszystko powoduje, że ten pożar rzeczywiście jest niekontrolowany. Grecy są przyzwyczajeni do częstych pożarów, aczkolwiek nie w takich mocnych skutkach. Ta akcja ewakuacyjna, przypomnijmy, co najmniej 20 tysięcy osób było ewakuowanych. To jest największa ewakuacja w historii Grecji. I ja mogę powiedzieć, że mogę być tylko pretensje, że zbyt późno zostały ogłoszone te stany alarmowe, czyli SMS-y powiadamiające o konieczności opuszczenia hotelu już pojawiły się, kiedy na horyzoncie w odległości kilkuset metrów pojawiły się nie tylko kłęby dymu, ale normalne kilkumetrowe płomienie ognia. Te ostrzeżenia powinny być kilka godzin wcześniej, aby ludzie nie udali się na plażę lub nie poszli na stołówkę, na lunch. Ta godzina lub dwie zdecydowanie by poprawiły możliwości tej ewakuacji. A jak wygląda działanie ze strony pańskiego resortu? Bo powtarzam, teraz gościmy pana na antenie jako mimo wszystko polskiego turystę w Grecji, ale Ministerstwo Sportu i Turystyki przez wiceszefa MSZ-u ministra Pawła Jabłońskiego też jest wymieniane wśród tych resortów, które koordynują pomoc dla Polaków. Tak, ja z MSZ-em jestem już od soboty w kontakcie. Natomiast dzisiaj mieliśmy bardzo szerokim gronie spotkanie i wszystkich minister, przede wszystkim MSZ, ale także touroperatorzy i służby, które dysponują turystycznym funduszem gwarancyjnym. Polskie biura podróży na tę chwilę nie potrzebują żadnych nadzwyczajnych pomocowych elementów, gdyż około 90% turystów dalej chce wypoczywać na Rodos, tylko przemieszcza się północną, bezpieczną część. Kilkanaście procent turystów zażyczyło sobie powrót do Polski i ze strony biur podróży tutaj nie ma żadnych problemów w tej kwestii. Z tego co wiem, to dzisiaj odleciało z tych biur podróży znowu kilka tysięcy Polaków, nawet na Rodos. Z jednego biura około 15% zrezygnowało z wylotów, z innego biura około 20%. Zażyczyło sobie anulowania tej wycieczki. Dlatego też musimy sobie zdawać, że ten nieduży region, który jest objęty pożarami, to jest nieduży region Rodos. Natomiast zdecydowana część wyspy, cała północna część wyspy jest bezpieczna i nikt sobie nie zdaje sprawy, że 50 kilometrów na południe czy 80 kilometrów na południe dzieje się coś złego. To prawda, panie ministrze. Greckie władze twierdzą, że była to największa ewakuacja w historii kraju. 30 tysięcy na samym Rodos. I jeszcze ostatnie pytanie, tak na 15 sekund. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze wyjechać do Grecji, to pan z perspektywy tego, co widzi, radziłby czy odradzał? Ja osobiście, to, że zostałem dalej na Rodos, to znaczy się, że jednak mówi, że w takim razie warto dokończyć ten urlop w miarę bezpiecznie. Aczkolwiek stan podwyższonej gotowości czy obserwowanie doniesień alarmowych jest już w tej chwili na porządku dziennym, gdyż, jak już wspomniałem, ten wiatr jest bardzo niebezpieczny. Podobno od jutra ma ten wiatr być o wiele słabszy. Dlatego mimo wszystko polecam wypoczynek w Grecji. to, że na tyle czy kilkanaście tysięcy turystów nie zdarzyła się żadna sytuacja dramatyczna, mówię o polskich turystach i turystach zagranicznych, pokazuje, że jednak i branża turystyczna, i służby dyplomatyczne wszystkich państw stoją na najwyższym poziomie. Turysta jest na pierwszym miejscu. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki. Przy okazji jeszcze w dodatkowej roli polskiego turysty na RODOS był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję i pozdrawiam Trójkę. kwestii naszych stałych słuchaczy. Jeden pan ciągle w swoich telefonach opowiada o swoim aniele. Mam nadzieję, że to jest jego żona. I napisałem dwie fraszki dla naszych aniołów mojego autorstwa. Pierwsza fraszka jest pod tytułem Tak trafiłem. Przysłoniła mi nieba, anielskością urzekła i przed ołtarz powiodła, tak trafiłem do piekła. A druga fraszka, we serce ogniem płonie. Aniele, o tym wiesz, że jesteś mi najdroższą. Mój portfel wie to też. Bardzo za tę twórczość dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. Kumulacji lotto do wygrania 26 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 24 lipca, poniedziałek, minęła, a zbliża się 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Blankati. Grupa około 200 polskich turystów, którzy są na Rodos, nie może wrócić do Polski. Jest wśród nich reporter Polskiego Radia. Grad i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Rekordowe upały we Włoszech spowodowały spadek obrotów w handlu.